mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 5 milionów złotych. Żegnamy reklamy. Polski Radiowy Program Trzeci. Jest czwartek, 26 dzień sierpnia, na zegarach 17. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Kilkanaście ofiar eksplozji w pobliżu lotniska w Kabulu. Nie jest jasne, czy to zamach bombowy. 251 nowych przypadków koronawirusa, najwięcej od wielu tygodni. Zbliża się Industriada, czyli święto szlaku zabytków techniki na Śląsku. Co najmniej 13 osób, w tym dzieci, mogło zginąć w eksplozji w okolicach lotniska w Kabulu. Jest wielu rannych, w tym bojownicy Talibanu. Takie informacje przekazali Reuterowi talibowie. Z innych doniesień wynika, że rannych zostało 3 amerykańskich żołnierzy. Potwierdza to Pentagon. Ze stolicy Afganistanu po wybuchu napływają szczątkowe i sprzeczne informacje. Początkowo agencje pisały o eksplozji na lotnisku, gdzie trwa akcja ewakuacyjna. Potem, że w pobliżu portu lotniczego. Dziennik Wall Street Journal pisze, że jest wiele ofiar. Jego korespondent podaje, że do eksplozji doszło blisko hotelu Baron naprzeciwko lotniska. Agencja Reutera informuje, że eksplozja była dziełem zamachowca samobójcy, ale dodaje, że te doniesienia są wstępne i mogą ulec zmianie. Z kolei Ministerstwo Obrony Włoch wyjaśnia, że nie doszło do ataku na włoski samolot nad lotniskiem w Kabulu. O strzelaniu maszyny z karabinów pisały wcześniej agencje. Teraz wiadomo, że strzały w powietrze oddał żołnierz sił talibów, by rozpędzić tłum przed lotniskiem. Samolot nie został uszkodzony. Odleciało nim do Rzymu blisko 100 osób, głównie Afgańczyków i kilkoro włoskich dziennikarzy. Włoska akcja ewakuacyjna z Kabulu zakończy się jutro. Najwyższa od wielu tygodni liczba nowych zakażeń koronawirusem. Resort zdrowia potwierdził przed południem 251 nowych przypadków COVID-19. Zmarły 3 osoby. Liczba nowych zakażeń jest to ponad 27% wyższa niż tydzień temu, mówi wiceminister Waldemar Kraska. To są bardzo niepokojące informacje. Widzimy, że czwarta fala zaczyna się rozpędzać, zaczyna już wracać do Polski, dlatego tak ważne są te masowe szczepienia, byśmy jednak zminimalizowali ten wzrost zakażeń, na który się przygotowaliśmy. Najwięcej nowych zakażeń jest w województwie mazowieckim, 37, a najmniej w województwie lubuskim, 6. W ciągu ostatniej doby wykonano prawie 60 tysięcy szczepień. W pełni zaszczepionych jest prawie 18 milionów 600 tysięcy osób. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Rośnie liczba przypadków afrykańskiego pomoru świń w województwie warmińsko-mazurskim. Od początku roku wykryto 8 ognisk, czyli tyle, co w całym poprzednim roku. Najnowsze pojawiło się w Napromku w powiecie Iławskim. Sezon na tę chorobę wcale się jednak nie kończy, ostrzega lekarz weterynarii Dorota Danieluk. Największe nasilenie występuje w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień jeszcze, a więc kiedy trwają intensywne prace polowe, duży ruch maszyn rolniczych, ludzi. Poza tym dużo osób przebywa również w lesie. Przed chorobą chroni jedynie bioasekurację gospodarstw hodujących świnie. Rolnicy mogą otrzymać na nią wsparcie, przypomina Marta Aptasiewicz z warmińsko-mazurskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na maty dezynfekcyjne, na środki do dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, na zakup sprzętu do wykonywania tych zabiegów, na zabezpieczenie budynków, w którym są utrzymywane świnie przed dostępem zwierząt. Rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie jeszcze do jutra. Zbliża się kolejna Industriada, czyli święto szlaku zabytków techniki. To największa taka impreza na Śląsku. Odbędzie się 11 września. Różne obiekty przygotowały wiele atrakcji, mówi marszałek województwa śląskiego Jakub Hełtowski. 25 miejscowości, 33 obiekty, 283 wydarzenia. Myślę, że w tej różnorodności dziedzictwa przemysłowego każdy znajdzie coś dla siebie, więc gorąco zapraszam. Szalony dzień przed nami. Dużo do wyboru, dużo do zobaczenia, ale z drugiej strony myślimy też o przyszłości, żeby jak najwięcej takich obiektów przetrwało próbę czasu. Dlatego też podjęliśmy działania a propos sząbierek, a propos elektrociepłowni. Fantastyczny obiekt. Chcielibyśmy, żeby jednak odgrywał kluczową rolę na tym szlaku dziedzictwa. Tegoroczna Industriada odbywa się już po raz 12. Zgodnie z rankingiem przygotowanym przez Instytut Monitorowania Mediów, Polskie Radio zajęło pierwsze miejsce w zestawieniu najbardziej opiniotwórczych mediów wśród nadawców radiowych. Łącznie w lipcu powoływano się na antenę publicznego nadawcy aż 2570 razy, to niemal 2 razy więcej niż w czerwcu. W rankingu ogólnym, obejmującym także telewizję, prasę i portale internetowe, anteny Polskiego Radia odnotowały rekordowe wzrosty. Program pierwszy Polskiego Radia zajął w lipcu 13. pozycję, a awansująco 9 oczek w górę w stosunku do czerwca. Duży skok zanotowało również Polskie Radio 24, które w rankingu ogólnym wspięło się o 10 pozycji. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. I na początek wieści z Tokio i podsumowanie kolejnego dnia z Igrzysk Paraolimpijskich w wykonaniu Krzysztofa Kuzaka. Azja to szczęśliwe miejsce dla Justyny Kozdryk. Sztangistka z Radomia w 2008 roku w Pekinie została wicemistrzynią paraolimpijską, a dziś w Tokio wywalczyła brąz w kategorii do 45 kg, ustanawiając przy okazji rekord Polski wynikiem 101 kg. Nigdy nie miałam do tej pory zaliczonego 101 na zawodach, nawet w Polsce. Więc to jest fajnie, że to 101 to było takie lekkie. Wcześniej w kategorii do 49 kg Sławomir Szymański zajął 8 miejsce. Nie powiodło się dziś naszym szermierzom na wózkach. Rywalizowali w szpadzie. Najwyżej, bo do 1/8 finału awansowała Patrycja Harenza. A tak dzisiejszy dzień podsumowała Kinga Druszcz. Nie chcemy na razie myśleć, co było nie tak, bo mamy przed sobą jeszcze kilka startów. Jutro drużynówka, więc budujemy na razie między sobą pozytywne nastawienie i nie chcemy się jakby dołować tymi dzisiejszymi wynikami, bo no nie ma czego świętować. Po dwóch dniach Polska ma 3 medale, srebrny i 2 brązowe. Z Tokio Krzysztof Kuzak. O udział w igrzyskach zimowych w Pekinie walczą nasi hokeiści. Polacy w pierwszym meczu finałowego turnieju kwalifikacyjnego, z którego na igrzyska awansuje tylko zwycięzca, grają z Białorusią. Po pierwszej tercji było 0-0, po drugiej 0-0, w trzeciej wciąż 0-0 i to jest 8 minuta spotkania. Naprawdę bardzo zacięty mecz. W kolejnych spotkaniach Polacy zmierzą się ze Słowacją i Austrią. W piłce nożnej dziś w meczach rewanżowych ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Europy i Ligi Konferencji walczyć będą Legia Warszawa i Raków Częstochowa. Raków pierwszy spotkanie z Gentem wygrał 1-0. Dziś o 20:00 rewanż w Belgii, mówi trener Marek Papszun. Czeka nas decydujące starcie w walce o fazę grupową Ligi Konferencji. No i przyjechaliśmy tutaj z takim zamiarem. Mamy skromną zaliczkę z pierwszego spotkania. Przeciwnik jest bardzo pewny siebie i twierdzi, że spokojnie wygra to spotkanie, ale jeszcze nikt przed meczem nie wygrał, nie przegrał, nie awansował, więc boisko rozstrzygnie. Legia o 21:00 zmierzy się przy Łazienkowskiej ze Slawią Praga. Przed tygodniem było 2-2, ale to rywal wciąż jest faworytem. Legia musi się wznieść na wyżyny swoich umiejętności, mówi wybitny reprezentant Polski Włodzimierz Lubański. Legia gra z dobrą drużyną, no ta Slawia Praga to jest dobra drużyna, no to jest drużyna, która się wzmacnia rok w rok, mają dobre środki, mają dobrego sponsora, no także jest to duże wyzwanie. Natomiast no niech powalczą, niech pokażą, że umieją walczyć na tym poziomie. Jeśli Legia dziś przegra, to zagra w fazie grupowej Ligi Konferencji. To jeszcze o piłce. Wskakujemy na karuzelę transferową. Huknęła informacja, że Cristiano Ronaldo porozumiał się w sprawie kontraktu indywidualnego z Manchesterem City. Co na to fani Manchester United? Teraz wszystko w rękach klubów. City musi się porozumieć z Juventusem Turyn. Z karuzeli piłkarskiej skaczemy na tę związaną z kierowcami Formuły 1. Fernando Alonso nigdzie się nie rusza i także w przyszłym sezonie będzie reprezentował barwy Alpine. Kolejny sport za 2 godziny. A nad Myśliwiecką pada deszcz. Wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tak twierdzą synoptycy. Liczne przelotne opady deszczu, miejscami nawet burze, jedynie na wschodzie, bez burz. Temperatura od 14-16 stopni na północy, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 17-19 na przeważającym obszarze i 20 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, może być silniejszy z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ostatnie dni mega okazji w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. Media Expert jest tu. Teraz ceny w dół. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Do pełna. I co?

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Narkotyk i Tulia. Nie wiem, jak traktować Tulię i ten utwór w charakterze rozgrzewki, ale jak się bardzo chce, to na pewno można. Biegam, bo lubię. 18 minut po 17. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dziś w Biegam, bo lubię zapraszamy nad morze, do Gdańska, a konkretnie do Pięknej Oliwy. Mówi organizator ciekawego festiwalu biegowego, Arkadiusz Stolarski. Zapraszam na Ultrasa Oliwskiego wokół Radości. 11 września w Lasach Oliwskich wokół Doliny Radości planujemy kilka biegów, w tym bieg główny na dystansie 21 km, OBC Run na dystansie 9 km, Nordic Walking 7 km i biegi krótkie dla dzieci. Start biegów o godzinie 10. Mimo, że jesteśmy w Oliwie teoretycznie nad morzem, bieg główny będzie miał przewyższenia około 400 metrów, natomiast bieg krótki, ten 9-kilometrowy, przewyższenia około 200 metrów. Także nie będzie łatwo. Dodatkowo planujemy w ramach atrakcji towarzyszących leśną muzykę, gdzie na biegaczy w lesie będą czekać niespodzianki w formie akustycznych koncertów, które współorganizuje z nami organizator Bazuny, Festiwalu Piosenki Studenckiej i Turystycznej. Tradycyjne expo organizujemy w formie pchlego targu z akcesoriami sportowymi. Zapraszamy mieszkańców i nie tylko mieszkańców Oliwy, żeby wymieniać się gadżetami, akcesoriami sportowymi. Dodatkowo oczywiście mnóstwo atrakcji, rozgrzewka dla dzieci i młodzieży, gastronomia i strefa Garden Party. Można cały czas zapisać się jeszcze na wszystkie biegi na stronie www.ultrasoliwski.pl. Przygotowaliśmy naprawdę bardzo wypasione pakiety startowe. Zatem kto żyw do Oliwy, a kto spragniony wiedzy o bieganiu na orientację, to coraz większe grono naszych biegowych słuchaczy. Niech posłucha Igora Błachuta. Ten nie tylko dobrze radzi sobie z mapą w ręku, przebierając szybko nogami, ale urodził się, żeby mówić do innych. W Polsce odbywało się Grand Prix Pomorza. Bardzo dobra trzydniówka rozgrywana w pięknym, morenowym terenie w okolicach Gdyni. Na świecie zaś, no i tu musi paść mało radiowa fraza, szkoda, że Państwo tego nie widzieli. Masowy start męskich sztafet Jukoli, czyli kultowych zawodów rozgrywanych w Finlandii, to jest coś, co trzeba sobie obejrzeć. Polecam poszukiwania w internecie. A dlaczego? Ano dlatego, że chociażby w tym roku, który wcale nie był rekordowy, na starcie stanęło ponad 750 siedmioosobowych męskich sztafet. Pierwsze zmiany startują nocą, czyli kilkuset chłopa z czołówkami na głowach rusza na 3-4 do lasu. Przypominam jeszcze raz, Jukola. Dla porządku, panie też biegają w tych zawodach. Damskie sztafety startują w dzień i mają 4 zmiany, a było ich blisko 700. Czyli łącznie biegało w tym roku na Jukoli ponad 8 tysięcy zawodniczek i zawodników, wśród których roiło się od największych gwiazd tej dyscypliny z medalistami Mistrzostw Świata włącznie. Ale i u nas będzie ciekawie. Już w ten weekend 3-dniowe zawody Pomorze Sprint Cup. Areny zmagań? Jedyne w swoim rodzaju. Pomorskie twierdze z Zamkiem Krzyżackim w Malborku na czele. Przypominam na okrągło, bieganiem na orientację nie sposób się znudzić. Spróbujcie sami. To tyle na dziś, do usłyszenia na Biegowo za tydzień o stałej porze. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Szop. of the tide. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, been rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, ha, ha, ha, ha. We gon' ghost town, this Motown. With your sound, you in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chin the head. Watch the way I navigate. Zbliżamy się do 17.30, ale zanim się zbliżymy, to jeszcze w Trójce muzyka od ucha do ucha, czyli zaproszenia dla Państwa, no nie po raz pierwszy dziś i zapewniam, że nie po raz ostatni. Tym razem zapraszamy na 17. edycję Szczecin Music Fest, festiwalu muzycznego, który odbywa się w Szczecinie od 2004 roku. No i w ramach tej imprezy, w najbliższy wtorek, to jeszcze będzie sierpień, 31 sierpnia, w Filharmonii w Szczecinie wystąpi Anna Maria Jopek. No i chyba już nic więcej nie trzeba mówić. Dwa podwójne zaproszenia dla Państwa. Jeśli mają Państwo ochotę, proszę o tradycyjny znak sygnał mailem, wpisując w tytule tegoż maila Szczecin Music Fest. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl, wszystko pisane razem, albo krócej można też zd3@polskieradio.pl. W tytule wpisujemy Szczecin Music Fest. No i już prawie jeszcze kilka sekund i będzie 17.30. Co w pogodzie? No niestety nie mam dobrych wiadomości. Niezbyt pięknie to wygląda nad naszymi głowami. Sporo chmur nad Polską. Wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Liczne przelotne opady deszczu prognozują synoptycy, miejscami nawet burze. Jedynie na wschodzie. Bez tych pogodowych atrakcji. Temperatura od 14-16 stopni na północy, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 17-19 na przeważającym obszarze kraju i 20 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. 17.30 i pół. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Od początku przyszłego roku będzie obowiązywać maksymalna stawka za wywóz odpadów w wysokości 150 zł miesięcznie. Jak mówi wiceminister środowiska i klimatu Jacek Ozdoba, przewiduje to podpisana dwa dni temu przez prezydenta nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. My wprowadzamy taki bufor awaryjny, żeby nie było sytuacji takich gigantycznych rachunków. Koszt miesięczny nie będzie przekraczał danej kwoty właśnie zapisanej w tej chwili w regulacjach ustawowych. Nowelizacja wprowadza także możliwość dopłat do wywozu śmieci oraz odstąpienia od 5-pojemnikowej zbiórki odpadów. Decyzję w tej sprawie ma wydawać ministerstwo. Przedsiębiorcy prawdopodobnie nie będą musieli płacić już od przyszłego roku 9% składki zdrowotnej. Jak wyjaśnia minister finansów Tadeusz Kościński, zmiany mają być wprowadzane stopniowo. Czy to będzie 3%, czy 3,5%, czy 2,5%, czy 2,7% w przyszłym roku i jaka to będzie skala w następnych latach, to nie chciałbym się w tym momencie jeszcze wypowiadać, bo jeszcze rozmawiamy. Docelowo wszyscy będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 9%. Na Dolnym Śląsku powstanie nowa fabryka PepsiCo. Inwestycja ma kosztować 1 mld zł, utworzy 450 miejsc pracy, a wytwarzane w zakładzie produkty będą eksportowane do ponad 20 europejskich krajów. Dziś wmurowano kamień węgielny. Dolar kosztuje 3,89 zł, euro 4,57, frank szwajcarski 4,24 zł. A za chwilę podpowiemy Państwu, na co uważać przy podpisywaniu umów na dostawę gazu albo prądu. Ciebie iść, dokąd wprost nie pamiętać. Zawiesić oko na liści zielonych ciałach. Przyjemność nie mała. Mile, mile, mile. Koło zielona falda. W las idę wraz z moją całą familią. Po to by pokłonić się, oddać mi hołd. Żeby miała cały czas nas w opiece. Hejga je mory, puszę helasy. Na ciałach liści daj zawiesić oko. Z kory do kory wyciągam konary bogo. Lasy mam modą, lasy mam modlitwą. Im głębiej w las, tym gdzie my całą sitwą. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. Lasu doradza mi, lasu nawraca. Lubię na poranę się wbić na lat. Pora na myśli ruch, zmianę stala. Żywa legenda, mrok robię się dziki, dziki. Czuję jak odchodzą w dal niezdrowe nawyki. I naprawiają się przepalone styki, styki. Zero podniety i zero zamówki. Szyszynkę czyszczę, wytężam czułki. Czule dotykam, padam czułkiem do ściółki. Pobieram program z najwyższej półki. Niech żyje barba, niech żyją korzenie, hołk. Tarabani się, endemiczne plemię, hołk. Znów papa, do rytuału skory. Drzewców potomki, laski i ziomki. Da srok. Rozocham chudy wany, szapoba, szychobał. Skumykam raty kompany, tajga, sela, waregiel. Łęk, urga, gnieja, póki porastają, póki pną. Nie jest nadzieja. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. Lubię na poranę się wbić na lat. Teraz naszym gościem jest Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Dzisiaj Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uruchomiło nową edycję akcji Świadomy Klient, czyli kampanii społecznej, która ma zwrócić uwagę klientów na nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane przy zawieraniu umów na dostawę gazu czy prądu. I jakie dzisiaj, panie prezesie, występują najczęściej problemy? Kampanię prowadzimy od 2016 roku. Zaczynaliśmy ją w odpowiedzi na nieuczciwe praktyki, nieuczciwe zachowania naszych konkurentów, które głównie polegały na tym, że odwiedzali naszych klientów w domach, powołując się na to, że reprezentują PGNiG bądź też są z gazowni i oferowano oczywiście pseudokorzystne umowy. Prawo wcześniej było tak skonstruowane, że w gruncie rzeczy, jeżeli nie wypowiedzieliśmy takiej umowy w terminie do 10 dni, to ona niestety nabierała ważności. 3 lipca tego roku znowelizowana została ustawa Prawo energetyczne, zatem zawieranie tego typu umów poza lokalem przedsiębiorcy jest z gruntu rzeczy z mocy prawa nieważne. Czyli najważniejsza zasada, o której musimy my jako klienci pamiętać, nie podpisujemy żadnej umowy w domu. Nie podpisujemy żadnej umowy w domu. PGNiG dysponuje siecią biur obsługi klienta w całym kraju. Można się z nami skontaktować poprzez infolinię. Tam odpowiemy na wszystkie pytania, ale przede wszystkim również zachęcamy do tego, aby założyć elektroniczne biuro obsługi klienta, elektroniczne konto, poprzez które będziemy mogli zawrzeć umowę, bądź też być w relacji z nami takiej bieżącej, wynikającej z obsługi umowy gazowej, czy też umowy dotyczącej energii elektrycznej. Oczywiście sieć, internet, coraz większe zainteresowanie tą formą kontaktu powoduje, że nieuczciwi sprzedawcy, nieuczciwi konkurenci przenieśli się właśnie do internetu i tam wyłudzają pieniądze. I wyłudzają nasze dane. Jak się zatem chronić? Bo przecież państwo też się kontaktują z klientami, czy to przez maile, czy przez SMS-y. Jak zatem odróżnić te właściwe od oszukańczych? Jeżeli dostajemy SMS, ktoś się podszywa pod nas i jest to na przykład SMS treści, nie odnotowaliśmy wpłaty złoty 46 dla przykładu, prosimy o dokonanie tej wpłaty do końca jutrzejszego dnia, bo inaczej wyłączymy gaz, to przede wszystkim należy zachować bardzo daleko idącą czujność. Nie wysyłamy takich SMS-ów. Jeżeli wysyłamy informację przypominającą o tym, iż nie odnotowaliśmy wpłaty z tytułu ostatniej faktury, to jest tam numer tej faktury, jest numer klienta wynikający z umowy, jaką klient zawarł z nami. W związku z tym należy absolutnie te dane w sytuacji, w której mamy wątpliwości, zweryfikować. Ale przede wszystkim nie klikać pochopnie, tylko zachować ostrożność. Stąd też ta niestandardowa forma kampanii. Odwołujemy się do tego, że sami powtarzamy naszym dzieciom, że należy być ostrożnym, że nie otwieramy drzwi nieznajomym, że nie rozmawiamy z nieznajomymi, a bardzo często w życiu, dorosłym życiu, o tym zapominamy. Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Yeah. Trzeci Polskiego Radia. Liberty Bell, czyli dzwon wolności, formacja Dark Side. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. 12 minut dzieli nas od godziny 18. Proszę Państwa, od 1 lipca działa w Polsce program Profilaktyka 40+. Z założenia miał on rekompensować utrudniony dostęp do opieki medycznej podczas pandemii, ale jak dotąd do programu zgłosiło się zaledwie 170 tysięcy osób w całym kraju. Dlaczego tak się dzieje i czy warto skorzystać z badań? Sprawdzała to Dorota Matyjasik. Profilaktyka 40+ to pakiet badań dla każdego po 40 roku życia, na które skierowanie możemy wygenerować sobie sami, wypełniając ankietę na internetowym koncie pacjenta lub dzwoniąc pod numer infolinii. Zapytałam dziś łodzian, czy o nim słyszeli. Oczywiście. Korzysta pani? Ja już korzystam z innych programów. Nie słyszałem. Co to jest? Ja nie słyszałem. To znaczy się może i się ubiło, ale mi się tak bardzo dziś śpieszy. Na czym polega program i jakie badania można sobie zrobić? Pytamy w łódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Rzecznik Anna Leder. Ja po wypełnieniu tej ankiety dostałam skierowanie na 11 badań. Wielu z nich nie robiłam nigdy w życiu. A jestem osobą 50-letnią, dlatego bardzo serdecznie Państwa zachęcam do skorzystania z programu Profilaktyka 40+. Naprawdę wiele można się dowiedzieć o swoim zdrowiu już po samym wypełnieniu ankiety. Kierownik Zespołu Profilaktyki Zdrowotnej Julita Rogalska. Ankieta profilaktyczna określi ryzyka zdrowotne, które posiadamy i wygeneruje nam dopasowane do naszego stanu zdrowia i naszych ryzyk zdrowotnych e-skierowanie. Jednym z 10 punktów w Łodzi, w których jest realizowany program, to Miejskie Centrum Medyczne Górna przy Felińskiego. Dr Piotr Łopata. W niektórych placówkach zgłasza się kilkanaście nawet osób dziennie. W niektórych placówkach zainteresowanie jest mikre. Podobnie jest w innych punktach, kolejek nie ma. Doktora Łopatę pytamy jeszcze, czy warto z takich pakietów badań korzystać. Zrewanżowałbym się pytaniem, a jakie badania coś dają? Otóż te badania i ta ankieta, która jest realizowana, wskazują właśnie na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, które są epidemią XX i XXI wieku, czyli zawałów, udarów, ogólnie chorób naczyń. Z programu Profilaktyka 40+ można korzystać do końca tego roku. To ja jeszcze raz przypomnę numer infolinii, pod którym można wypełnić ankietę i zgłosić się do programu Profilaktyka 40+. 22 735 39 53. Powoli, lekko pochylam się. Jesteś gdzieś obok i